राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 10 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम असाधन जीवन में न रहे, असाधन के साथ साधन तो संपूर्ण मनुष्य है, और ये भी साधन है, पर असाधन मुख्यता रहती है। तो असाधन साथ में रहते हैं तो साधन तो सबका है, साधन हो ही बढ़िया है, असाधन बिल्कुल न रहे। असाधन न रहना ही साधन है, साधन विरुद्ध बात न रहे। साधन है जो विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी विश्वास और विरोग विरोधी कर्म, ना विवेक विरोधी कर्म रहे न विवेक विरोधी समाज रहे और न कोई विवेक विरोधी संबंध रहे। तो विवेक विरोधी का त्याग करने से ही वास्तव में साधन शुद्ध होता है, विवेक की प्रधानता है। क्योंकि मनुष्य जन्म की जो महिमा है वो महिमा विवेक से ही है, मनुष्य की आकृति की महिमा नहीं है। शास्त्र में जो महिमा आई है दुर्लभ मानसो देह, उसमें शरीर की आकृति का वर्ण नहीं है, इसमें जो विवेक है वो मुख्य है। क्योंकि साधक वास्तव में शरीर नहीं है, साधक है भीतर में भाव शक्ति साधन है। तो भाव शक्ति है वो साकार नहीं निराकार है, तो उनमें महिमा जितनी है वो विवेक की है। विवेक कोई विवेक विरोधी संबंध न रहे, विवेक विरोधी कर्म न रहे, विवेक विरोधी विश्वास न रहे तो साधन ठीक होगा। ये असाधन से साधन तो सबका होता है, सबका। किसी के साधनों की मुख्यता है, किसी के असाधनों की मुख्यता है, पर दोनों साथ में रहते हैं। तो विशेष साधन उसी को मानता है जिसमें असाधन न रहे, असाधन से नुकसान है, वो नुकसान मिटता नहीं। साधन साथ असाधन रहते हैं, ऐसे बरसों तक साधन करने पर भी असाधन मिटते नहीं तो सिद्धि नहीं होती। जल्दी सिद्धि का समय साथ में असाधन है, असाधन रहते हुए साधन सिद्धि नहीं होती। तो असाधन सर्वथा मिटाना चाहिए। साधन करना हो तो असाधन को बिल्कुल मिटाना चाहिए। साधन विरुद्ध असाधन बिल्कुल डर है तो साधन सिद्धि देना हो जाता है, तत्काल सिद्धि देना हो जाता है। असाधन जैसे साधन हो तो बरसों तक हो तो जल्दी सिद्धि नहीं होती। थोड़ा भी असाधन है वो साधन में सिद्धि को नाश करता है, सिद्धि को होने नहीं देता। इस वास्ते असाधन विशेष होता है। ये जो विवेक है, विवेक मनुष्य मात्र में है, दूसरी जोड़ियों में विवेक इतना ऊंचा नहीं है जिससे वह कल्याण कर ले। ऐसा विवेक मनुष्य में है, मनुष्य मात्र में सब में है। ये भगवान का दिया हुआ है, ये गुरु है, ये साथ साथ परमात्मा है, ये गुरु महाराज है, गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार चलो, विवेक विरोधी काम मत करो, विवेक विरोधी विश्वास मत करो, विवेक विरोधी संबंध मत करो, विवेक विरोधी तो उसे ठीक हो जाएगा। तीन बातें तो है, विवेक विरोधी, विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी विश्वास और विवेक विरोधी कर्म, ये तीनों छोड़ दो तो असाधन छूट जाएगा। असाधन छूट जाए पर साधनों की मुख्यता हो जाएगी आप स्वाप ही, तो साधन करने की धुन सबके रहती है कि मैं विश्वास करो, भजन करो, जप धरो, ध्यान करो, अनुष्ठान करो, उपवास करो, व्रत करो, तीर्थ करो, एक करो करने की प्रधानता रहती है, परंतु असाधन के त्याग की प्रधानता नहीं रहती, इस बार साधन का साधन की सिद्धि नहीं होती। वास्तव में त्याग की प्रधानता होनी चाहिए, त्याग की प्रधानता होने से साधनों में एक जीवन आता है, जीवन एक शक्ति आती है, विलक्षणता आती है, और असाधन रहते हुए साधनों में वो जीवनी शक्ति नहीं रहती, जिससे कि वे साधक का कल्याण कर सके, ऐसी जीवनी शक्ति नहीं रहती, जीवनी शक्ति असाधन के त्याग करने से आती है। देखो सिद्धांत है कि परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो संसार का निषेध होना चाहिए, संसार और परमात्मा दोनों साथ में है, तो परमात्मा की साधना है, उस साधना में संसार साथ रहेगा तो वो साधना सिद्ध नहीं होगी, तो असाधन है वो संसार के साथ संबंध है, इस वास्ते संसार का संबंध निषेध हो जाए, निषेध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जितने साधन करने वाले भाई बहन है उनको असाधन जीवन में नहीं रहना चाहिए, फिर साधन वो तेज हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, उसमें शक्ति आ जाएगी, असाधन साथ रहते हुए साधन में वो शक्ति नहीं आती जो उसकी सिद्धि कर सके। असाधन थोड़ा भी है वो बहुत बलवान होता है, साधन विशेष करने पर भी थोड़ा भी असाधन साथ में रहता है वो उसी वास्तविक सिद्धि के बगैर बड़ा भारी बाधक होता है, इस बात से असाधन न रहे, असाधनों के त्याग की मुख्य न करो, और असाधन के त्याग होने पर साधन स्वतः होगा, असाधनों का त्याग कर दोगे तो क्या होगा, कैसा होगा, स्वतः स्वाभाविक, उनको बल लगाना नहीं पड़ेगा, बल लगाना तभी तक पड़ता है जब असाधन साथ में है, तब साधन करने में बल लगाना पड़ता है, और बल लगाने पर भी साधन ठीक से सिद्ध नहीं होते, और असाधन का त्याग करने पर बल लगाना पड़ता ही नहीं, स्वाभाविक ही साधन होते है, असाधन रहे तो दिगर रखने से असाधनों की विवेक विरोधी संबंध है नहीं, विवेक विरोधी संबंध न हो, विवेक विरोधी विश्वास न हो, विवेक विरोधी कर्म न हो तो सब ठीक हो जाता है, उसे साधन ठीक हो जाता है। विवेक है वो विवेक दिया है, और मनुष्य महिमा है, मनुष्य शरीर की नहीं है, इसमें जो विवेक है उस विवेक की महिमा है, विवेक ही प्रधानता है, विवेक ही, और विवेक की प्रधानता देकर चलेगा तो असाधन का त्याग कर देगा तो सिद्धि विशेष बहुत जल्दी हो जाएगी, वर्तमान में सिद्धि हो जाएगी, और असाधन साथ में वर्तमान सिद्धि नहीं होगी, असाधन साथ में रहेगा, इस वजह से मन में उत्साह रखो, और असाधन बिल्कुल अपने न हो, असाधन का त्याग करना है, साधन विरोधी बात का त्याग करना है, ये मुख्य होना चाहिए साधक है, साधक होना तो साधक के विरोधी से नहीं आनी चाहिए। चिंता विरोधी का त्याग होगा उनका साधन स्वाभाविक होगा, सत्य होगा, सत्य होगा वो साधन है। और जो बलपुर किया जाता है वो साधन साधन नहीं होता, वो बनावटी साधन होता है। और सत्य होता है वो असली साधन होता है। असली साधन तभी होगा जब असाधन का त्याग कर देंगे। असाधन का त्याग करने पर स्वाभाविक साधन होगा, स्वतः स्वतः स्वतः। और क्या होगा? आप साम होगा। ये साधन स्वभाव आप साम होने वाली चीज है, क्योंकि परमात्मा आप साम रहते हैं। वो जाते ही नहीं, संसार जो रहता ही नहीं, तो संसार को पुष्ट करने वाला असाधन है। असाधन छोड़ देने से साधन सत्य होता है, स्वाभाविक। अरे स्वाभाविक साधन होता है वो असली साधन होता है। और असाधन रहते हुए साधन सबका होता है, संबोधन से मात्र में साधन रहता है। और असाधन रहते हैं कभी असाधनों की मुख्यता है, कभी साधनों की मुख्यता है, पर दोनों चीज रहती है साथ में। असाधन न रहे वो साधन होता है, असली वो स्वाभाविक साधन है। तो विवेक बाद ये तीन बात है, संबंध विवेक विरोधी संबंध न रहे, विवेक विरोधी कर्म न रहे, और विवेक विरोधी विश्वास न रहे। तो विवेक सही तो होना है, अपना जो विवेक विरोधी नहीं होना चाहिए। विवेक है ये गुरु महाराज है, सबके भीतर विराजमान है। विवेक विवेक की प्रधानता दी जाए, विवेक विरोधी त्याग कर जाता है तो साधन स्वतः स्वाभाविक ही तत्काल फल देने वाला हो जाएगा। इस वास्ते विवेक विरोधी संबंध और कर्म और विश्वास ये न रहे। संबंध क्या है? मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये विवेक विरोधी संबंध है। क्योंकि शरीर का संबंध तो रहेगा नहीं, ये संबंध वर छूट जाएगा। जो चीज मिलती है छूट जाती है, वो भी वो चीज अपनी नहीं होती। अपनी चीज अपने साथ रहेगी तो अपने प्रभु अपने साथ रहते हैं सदा। नर्क में जाओ तो, स्वर्ग में जाओ तो, स्वर्ग लाख जूनी में जाओ तो, सदा सद योनि में समझे भगवान साथ में रहे। सब साधनों का मूल परमात्मा है, असाधनों का मूल संसार है। संसार की कोई महत्ता दी जाए वो महत्ता दी जाएगी वो असाधन हो जाए, असाधन हो जाएगा। भगवान के लीला में गुणों में भगवान के स्वरूप में उसमें दे जाए महत्ता तो वो साधन कल्याण करने वाली चीज हो जाएगी। दो तो चीज है, संसार का त्याग मुख है, परमात्मा तो स्वतः ही है, स्वतः ही स्वतः ही स्वतः ही स्वाभाविक ही परमात्मा। असाधन का त्याग करने पर साधन शुद्ध होता है, स्वाभाविक होता है। भगवान का स्मरण आप साफ होगा, भगवान के अनुकूल करने वाली जितनी वृत्तियां है वो साधन संपत्ति सतह गई। जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित यत्न दी है, जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित यत्न दी है। ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म ग्रह सकलम सब ठीक हो जाएगा। देव विरोधी त्याग करने पर स्वतः ही साधन की प्रगति हो जाए, स्वाभाविक। असाधन बाधक है, वो बाधक परमात्मा की प्राप्ति में महान बाधक है। वो सत्ता ही विरुद्ध है, तो विरुद्ध में वही जैसे सिद्धि हो गई। जिस रास्ते जाते हैं उस रास्ते से विरुद्ध रास्ते चले तो वो अपने गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंचेगा? अपने गंतव्य स्थान पर चलने में चाल कमजोर हो तो धीरे धीरे देरी लग जाएगी, परंतु वह पहुंचेगा ठीक, और विरोधी बात में चलेगा तो पहुंचेगा ही नहीं, वो तो बंद हो जाएगी। इस बात से असाधन त्याग पर मनुष्य की सृष्टि ज्यादा दृष्टि रहनी चाहिए। मनुष्यों की दृष्टि विहित काम करने के लिए ज्यादा होती है, पर निषिद्ध के त्याग पर दृष्टि नहीं रहती। वो अपने आप निषिद्ध होता है, दूसरा क्षमा करता रहता है, उनको क्षमा कर देता है। क्षमा नहीं करनी चाहिए, अपने आप पर क्षमा नहीं करनी चाहिए, अपने आप तो न्याय करना चाहिए, क्षमा दूसरों को नहीं करनी चाहिए। पर मनुष्य में आदत है क्षमा अपने अपने करता है, अपने होते हैं शिष्य होते उस पर क्षमा कर देता है, और अपने पर क्षमा नहीं न्याय करना चाहिए, दूसरों पर क्षमा करनी चाहिए। क्षमा का उपयोग ही दूसरे होते हैं। तत्पर प्रार्थना साधन किया जाए, तत्पर साधन करने का मतलब असाधन का त्याग करे, बिल्कुल असाधन आए ही नहीं भीतर ही, तो साधन होगा बड़ा तेजी से, वो साधन कल्याण करेगा, वो परमात्मा प्राप्ति करा देगा। इस वास्ते विरुद्ध चीजों का त्याग करना मुख्य होना चाहिए, अपने जीवन में वो मुख्य है, सब ठीक हो जाएगा, आप से आप ठीक हो जाएगा। सब एक विरोधी कर्म न करे, विरोधी संबंध न करे, विरोधी विश्वास न करे, तो सब ठीक हो जाएगा। तीन बात तो है, विवेक विरोधी विश्वास, संसारी चीजों पर विश्वास है विवेक विरोधी विश्वास है, और शरीर का संबंध है ये विवेक विरोधी संबंध है, और जो पाप कर्म है अन्याय कर्म है ये सब है विवेक विरोधी कर्म है। तो ये कर्म न हो, संबंध न हो, विश्वास न हो, तीन बात है। ये तीन बातों त्याग करने से विवेक विरोधी सब मिट जाएगा। बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी बढ़िया, बड़ी ऊंची है, ऊंची साधन तत्परता से होगा, आप से आप है। साधन में प्रियता पैदा हो जाएगी, प्रियता, असाधन रहते प्रियता पैदा नहीं होती, असाधन रहते हुए प्रियता पैदा नहीं होती, शुद्ध है। असाधन त्याग होने पर साधन में प्रियता आ जाएगी। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, ये अभ्यास बताया है। एक ही बात गीता में, मत चिंता मदगत प्राणा बोधयंत परम कथयंत समान सहमत बताई छ, तत्चिंतनम तत्कथनम, उसका ही चिंतन करे, उसका ही चिंतन हो, उसका ही कथन हो। अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, आपसे आप प्रबोधन तो उसी उसका प्रबोधन करे, और सुना तो कहते हैं मांग लेते हो, और इसमें दुष्यंत जन बनते चाह बहुत अच्छा श्लोक है, सब आता है, सब आता है इसमें। मत चिंता मत करता प्राणा, दो बात, मत चिंता मत करता प्राणा, बोध यंत्र पर सुन कथ यंत्र से मांग, दो बात, दुष्यंत जन बनते चाह ये दो बात, सब आते हैं। विरोधी बात नहीं है, आप इसके अनुसार करें। सब ठीक हो जाएगा। विरक्त बात सुनने पर साग्राम होगा और प्रेम हो जाएगा, उसमें तत्परता आ जाएगी, एकता हो जाएगी और रस पैदा हो जाएगा और सुगमता हो जाएगी और कठिनता मिट जाएगी, सब सरता होगा हो जाएगी। ऐसा करेंगे त्याग से विवेक अपने पास भगवान ने दिया है, ये विवेक शक्ति मनुष्य होती है जिसमें कल्याण कर सके, ऐसा विवेक दूसरे पशु पुरुष आदमी में नहीं है। उसे खाने पीने का है, शरीर का निर्वाह भी ऐसा विवेक तो है, पर जीव का कल्याण हो जाए ये विवेक मनुष्य में है। क्योंकि मनुष्य को जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बनाया तो प्राप्ति का साधन भी भगवान ने दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। साधन के तत्परता आप साफ हो जाए ऐसा दिया है। कब? कि जब असाधन का त्याग करे तब। इस वास्ते असाधन का त्याग है ये मुख्य है, ये मुख्य शुद्ध होगा साधन स्वाभाविक। विवेक विरोधी का त्याग कर दे तो ठीक होगा। मनुष्य की सावधानी इसी में चाहिए। मनुष्य विवेक विरोधी काम करता है तो फिर वो कल्याण क्यों चाहता है? विवेक विरोधी संबंध रखता है, विवेक विरोधी विश्वास करता है, विवेक विरोधी क्रिया करता है तो कल्याण ऐसा क्यों लगता है? होगा नहीं कल्याण, तो इनका त्याग कर देने से कल्याण शुरू हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक होती है क्योंकि वो है स्वाभाविक ही। ये जो नाशवान चीज है, नाशवान का विश्वास है, नाशवान के कर्म है, नाशवान का संबंध है, यही तो बाधक है और इससे असाधन पैदा होते हैं। फिर कई तरह होते, एक संबंध है वो नाशवान का संबंध, सब संबंध है, अनेक तरह क्रिया होती फिर वो उसे विरुद्ध होती। इस वास्ते विवेक विरोधी संबंध छोड़ते हैं, विवेक विरोधी संबंध छोड़ संबंध है और विश्वास ही विवेक विरोधी विश्वास नहीं है। विवेक का विरोध है नाशवान, विश्वास करना रोएगा। बेटे पोता पर विश्वास होता है फिर रोते हैं, क्यों रोते हैं? कि विवेक विरोधी विश्वास किया, विवेक विरोधी विश्वास ठहरता नहीं तो किया था रो। विवेक विरोधी कर्म करता है तो उसका फल खराब होता है, खराब होता है तो दुख होता है, दुख होता है रोता है, तो रोता है क्यों? कि विवेक विरोधी कर्म किए। ऐसे विरोध विवेक विश्वास भी है संसार पर, तो संसार विश्वास का पात्र है ही नहीं, विश्वास का पात्र है ही नहीं, ये दम बदलता है, रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं। विश्वास ही आश करे जाएगा। इस वास्ते भगवान पर विश्वास करो, विवेक विरोधी है मैं विवेक विरोधी सच्चे देश में विश्वास करे चलते रहो। विवेक विरोधी विश्वास, विवेक विरोधी विश्वास ना, विवेक विरोधी विश्वास क्रिया संबंध इनका त्याग करो, फिर ठीक होना है, सबके सब कर्म ठीक होने लग जाएंगे। आप साहब सोते ही साधन बढ़ेगा। जिस साधन से जीव का कल्याण हो वो साधन आप साफ होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।